Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Safar mwaka 1441, katika darasa ya kitabu Shamailu Nabii sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكي باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملانغو أباو أتورذيشا المصنف رحمه الله أحاديث zinazoeleza sifa ya kula kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aqad al-musannif rahimahullah hadhihi at-tarjuma li bayani tariqati an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi tanawul at-ta'am. المصنف رحمه الله ameutaja mlango huu ili kubainisha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kula chakula, wakaifiyati julusihi idha arada an yatanawalahu, na namna alivyokuwa akikaa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotaka kula chakula, wa ghairi dhalika min al-adab al-ma'thura, nyinginezo katika adabu zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitufundisha adabu nyingi sana katika kila upande, na miongoni mwa adabu alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni adabu za kula, jambo ambalo wengi kati yetu sisi tuna upungufu mkubwa, lakini biidhnillahi ta'ala utakaposoma na kufahamu adabu za Mtume sallama katika jambo la kula, mtu ajaribu pole pole kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kweli, lau kama watu kweli watamwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika namna alivyokuwa akila na adabu zake, mengi katika maradhi yanayowapata watu leo yanayofungamana na chakula yasingeliwapata. Kini utajua kuwa ni kwa sababu ya kukhalifu mwenendo wa Mtume sallam aliyotuachia katika adabu za kula na namna ya kula, utakuta ndio maana maradhi leo yamekuwa mengi ambayo yasababishwa na kile tunachokieka ndani ya matumbo yetu. Qala rahimahullah hadathana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. وهذا الحديث شاذ. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث، وهذا هو المحفوظ رواه الإمام مسلم كذلك. قول كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. هي رواية كعب بن مالك رضي الله عنه وسلم نتوما صلى الله عليه وسلم alikuwa akiramba vidole vyake mara tatu, yani kwa idadi mara tatu. Hakadha jaat hadhi riwaya, hivi ndivyo ilivyokuja hii riwaya. وجاءت رواية أخرى بلفظ يلعق أصابعه الثلاث، وهذه هي المحفوظة الثابتة والأولى شاذة. هي رواية بيلي كومتوم سلم أليكوا كرام بفيدو لذيك في تاتو، هي اللي مثبوت. أما مرتاتو هيكو ثبوت، مرتاتو ني شاذ. هذا الحديث متضمن أدبين من آداب أكله صلى الله عليه وسلم. هي حديث إمغسية أدب مبيلي كتك أداب زكولة الذي تفنرش نتوم صلى الله عليه وسلم. الأول أداب يقوانزا الأكل بأصابع ثلاث، كولا وكتمية في دولة فتاتو، الإبهام والسبابة والوسطى وكتمية في دولة إيهو. نمتو أزاكسيما كتك حديث جاني في انتاجه في دولة إيهو هافي كتاجه كتك حديث، لكن يليويك بنادام هاويزي كولنا في دولة فتاتو في أموشو إيهو nikafanya kama ni kijiko. Yeleweka tu kushika, mtu shika na kidole chake cha gumba na sababa, kidole cha shahada na wasta, kidole cha katikati. Hivi ndio waweza kushika chakula. Uweze kushika chakula kwa vidole hivi, ama ukasema utatumia kidole kidogo cha mwisho na kabla yake chanda, alafu na gumba ukawala namna pia haiwezekani na kuwa ngumu. Kwa kulingana tu na umbile la binadamu aliloumbwa nalo na Allah subhanahu wa ta'ala, yaeleweka ukisema mtu yuala kwa vidole vitatu ni kuwa ametumia gumba lake na kidole cha shahada na kidole cha kati. Hivi ndio waweza kula. Walam tu'ayyan hadhihi al-asabi'u thalath lakinnaha ma'luma. Kwa hivyo havikutajwa hivi vidole vitatu ni vipi, lakini vyajulikana. Wa hiya al-ibham was-sababa wal-wusta fa huwa min adab at-ta'am al-mustahabba. Hii ni katika adabu za kula zilizopendekezwa. Kwa mfano mtu akala na vidole vyake vitano la basi, lakini hivi ndio imependekezwa, hivi ndio imependekezwa. Adhakara ba'd ash-shurah أن الأكل بالأصابع الثلاث لا يكون في الأكل، أو يكون عفوا يكون في الأكل المتماسك. ومتاج باذي وليشريش حديثي زمتوم صلى الله عليه وسلم كوا كولكولا كوا فيدو لفتاتو نكوا كيلي شاكولا أمباتو كمشيكانا، بمعنى يكيوا شاكولا كيوزي كوبيبكا كوا فيدو لفتاتو waweza kula na zaidi ya vidole vitatu, lakini kile ambacho waweza kushikika na vidole vitatu basi utakula na vidole vitatu. Ama ikiwa hakiwezi kushikika kwa vidole vitatu, huwezi kunywa supu kwa vidole vitatu. Kwa mfano anywa supu ya shikana vidole, huwezi ni unwe, sio, utatumia njia nyingine. Kwa hiyo hapa yagusa kile chakula ambacho chaweza kulika kwa kutumia vidole vitatu, na kila mmoja yufahamu chakula gani ambacho huweza kula kwa vidole vitatu na chakula gani ambacho hawezi kula kwa vidole vitatu. Si kulingana na wewe, kulingana na ilivyo kawaida. Kulingana na ilivyo kawaida. Kwa hivyo alladhi yumkinu lilakili an yakbidahu bi asabihi athalath, kile chakula ambacho yule mwenye kula aweza kukishika kwa vidole vitatu. Ama idha kana taamu mutanathiran, ama ikiwa kile chakula ukikishika na vidole vitatu chatawanyika, yani haiwezekani kushika kwa vidole vitatu. فلا حرج في أن يأكله بأصابعه الأربع أو الخمس إن احتاج إلى ذلك. هكونا نينو كلا كوكتومية فيدولي فيني أو فيتانو فيوت إكيوا أتيتاجي كلا نمنا هيو هيو ني أدب يكوانز. الأدب الثاني أدب يبيني أمبوتو إباتا كتك حديثي لع الأصابع بعد الفراغ من الطعام تماما لا أثناء الطعام لأنه قد يتأذى به من يأكل معه. كرامبا فيدولي لكن بعد يكون مريزا كبيسا كولا سكت كتيا كولا مشا مريزا كبيسا هولي تينا ندي ورامبا فيدولي أما كتكتيا كولا وتموذي ولونا يكولا ناي نواك واتوان مني apija tunge moja ramba vidole tak tak tak tak tak alafu atia tena mkono pale pale sasa wewe udhi watu sasa mtu ataona ni kama uchafu sasa wewe ramba vidole vako kisha rekesha kwenye sahani kula kimaliza kula kila kitu alhamdulillah sasa hivi naondoka usiramba vidole vako kisha uondoke ama usimama huko elekea kuosha mkono huko ramba vidole vyako malizane nao ikiwa una mtu hapendi kuona kitu kama hicho na wala mtu kusema kuwa yuudhika kiona kitu kama kile maanisha chukia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yani kiona mtu pengine mbele yake yoramba vidole na yeye bado yuala haimaanishi achukia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam la yani yastaghfir namna kuna watu wengine namna wanavoramba vile vidole ukimuona tastaghfir kwa hivyo si lazima iwe ati mpale pale unaweza kusimama karamba muhimu ni sunna kufanya nini kuramba vidole sasa katikati ya kula yeye wala tuongele kwanza kuramba vidole na uko na mwanzako pale iwala utamudhi ile mwanzako na kula naye kwa hata hii adabu pia mtu achunge angalie makini asifanye watu wakaona ni makosa fanya kitendo kama hiki sababu ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ifanywe sawa sawa baada ya mtu kumaliza kula kabisa ndio ramba vidole vyake kisha inaondoka kwenye kula wal hikma fi dhalika hiya tahri barakat at'am hikma katika kuramba vidole baada ya kula ni kule mtu kuitafuta baraka inayopatikana katika chakula لما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث كم سنة ملكوا أنا بقول شكولا ورمب فيديو لذيك فيتات ولفكولية ورمب فيديو لذيك نمنا قاني لكوا كرمب فيديو الله أعلم لكوا كنجزك لكدو لكرمب ما كرمب كوبافو بافو vovote vile ambavyo wewe unaona uweza kuramba basi sijui Allahu aalam ikiwa kuna hadithi yaeleza yani alikuwa kiviramba vipi vidole na Allahu aalam qala wa qala na Mtume sallam alikuwa akiwaambia masahaba idha saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha aladha linapoanguka tonge la mmoja wenu chini basi afutefute ule uchafu وليأكلها أكشككوت ولو شافوا آلي ولا يدعها للشيطان ولا سمواتي الشيطاني نهابا كنا فايدة نينجي سنمتون سنمتو إليزا منذ نلتونج لنبوانغوكا كتك أدابو نكو أمتو سيدي واش ما أدامو لاويزا كوليكا كنفانو أمي ببتونج لمشيلي أكتاكو إيكا وكانغوكا سيمو lakini kuna mchanga pale chini zile tembe za mchele zote zikaingia mchanga hapa hawezi kuchukua kula tena lakini si waweza kuondoa kawape kuku usiwachie shetani wale shetani mjui wala kwa ushahidi wa hadithi hii kumbe shetani yuwala wala yadaha lishetani wewe waweza kuwa huoni lakini shetani yuwala kama vile anavyokula mtu na shetani pia hula na hula katika kile anachokula ni kile unachokiangusha sasa wewe ukiwa waangusha kuna watu yani wakikaa kula, nafikiri takriban tonge moja robo yake yanguka chini, robo yake yanguka chini. Kwa mtu achunge, na kama hali kama hii, bora mtu awe na kitu kisafi chini yake, ili kile kianguka kile chakula tafanya nini, achukue akiregeshe au akile pale pale, bora zaidi. Yani itakuwa haingii nini, haingii uchafu kabisa, ni kama vile iwala juu ya nini, juu ya chombo chake. Qala wa amarana an nasluta alqashata, inamsah. Tunasalama akatuamrisha kufuta kile chombo baada ya kula, ukifute kile chombo, yani ufuatilize kile chakula kilichobakia, usibakishe kitu pale. Sasa hapa ndio kwenye mtihani, watu wengine wakiona mtu aramba kile kisahani au na bado anaandaa, sasa nkuongeze chakula, imaanisha na njaa. Ni sunna, sababu pengine ile baraka ya kile chakula iko katika kile kilichobakia pale. Na wengine hawarambi kabisa kile kisahani, kile kiocha vile vile akifuti. Nikisema kuramba imaanishi na ulimi, na mkono wako wafuta kisahani, ukifuta chote kile kilichobakia ukiondoa. Allahu musta'an. Sisi alhamdulillah kile chakula huwa ni kingi, wa kifiki daraja hii. Jamaa huweka chakula pale mpaka hakubaki kile atasema eti atafuta. Hii sunna ni ngumu sana siku hizi watu kuitekeleza, kwa sababu atakula tabakisha pale mwanzo, hicho chakula chenyewe ni kingi kilobaki, hawezi kumaliza. Alafu huyu akiulizwa vipi mama, mambo magumu sana, maisha yamekuwa tabu tabu, abakisha kwenye sahani yako. Alhamdulillah, fashkur rabbak. We wala mpaka chabakia, na hatujui kikibakia kitawekwa pengine labda baadaye akihitaji kula ale, ama kitakwenda kumwagwa, wengine mpaka umwaga. Sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja hikma akasema, qala fa innakum la tadrun fi ayi ta'amikum albaraka, hamujui ile baraka iko katika sehemu gani ya chakula chenu. Na mtu akipata baraka ya chakula anachokula, basi biidhnillahi ta'ala kile chakula kitamfaa katika mwili wake, na ile baraka ikikosekana katika chakula, Allahu musta'an, aweza kuwa mtu yuwala hashibi, ama mtu yuwala kile chakula chamletea nini madhara, au chochote kile chaweza kufanyika ambacho ni kinyume. Kwa hivyo ukifuata sunna hii aliyotufundisha Mtume sallam, ni sababu ya kuleta baraka katika kile, au kuipata baraka katika kile chakula unachokula. Yani anna albarakata au juz'an minha qad takunu fi hadha alladhi alaqa fi alyad, ile baraka au sehemu ile baraka ya chakula pengine huenda ikawa katika kile kilishika katika mkono, katika chakula kilichobakia katika mkono, au fi aljuz'i alladhi tabaqa fi sahfati, au katika ile sehemu iliyobakia katika kisahani. Adabu ambayo leo baadhi ya watu waona ni uchafu, ama ni mtu kuwa nyuma eti afuta kile kisahani, mtu ana manake ukifuta utaramba kidole chako ufute tena hivi mpaka umalize, mtu ana huyu mtu yuko nyuma kweli, sasa mambo gani haya? La, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala lisikukere hilo. Maadamu kile chakula kimeisha, basi mtu afute kile kisahani. Wa barakatu at-ta'am tatanawalu umuran 'adida, baraka katika chakula yaingia ndani yake mambo kadhaa. Li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhakaraha mutlaqa, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja mutlaqan baraka, hakutaja ni kitu gani, ni baraka gani aliyokusudia. Faminha taghdhiyatul badan wa salamatuhu min madarrati at-ta'am وتقويته على طاعة الله سبحانه وتعالى. ميونغوني مباركة نكوى ميلي ومنادام وبات غذاء ليش كتك كده شاكولا إلي أباكيه كتك صحة. كذلك كسلميك كتك منا نمذارة يكده شاكولا وكتك منجيني شاكولا كنا مذارة بالي ليو تسيما كوى مرنينجي شاكولا كنا مذارة. لو كم متوسكريزا wale wanaoeleza kuhusu chakula wataalamu watakwambia hiki kina madhara haya, hiki kina madhara, mpaka mwisho waweza kujiuliza hivi basi kumbakia nini chakuliwa. Siku moja nakumbuka tulikuwa katika darasa, Sheikh Ahmed, Sheikh wetu Sheikh Ahmed al-Jazair, mzee sikuwa kama nakumbuka Masjid Mulla, Sheikh akaja na mifuko ya kila chakula siku hiyo, makoronya sijui nini sijui vitu gani sijui vitu gani, akaja na mifuko yake maperemende nini, amekuja na mifuko mengi kweli kweli kwenye mfuko. Nikuwa watu wafikiria wataganyizwa. Kisha akatuambia, lau kama mngelikuwa mwajua nitazungumza nini leo msingekuja nyote. Basi alafu akaanza kusoma kila chakula kile kilichoko ndani yake pale katika vitu vyenye madhara, mpaka mwisho akasema, najua mtaniuliza sasa tule nini, kuleni hicho hicho, tafanyaje? Ni sasa kuleni kwa adabu, kwa sababu ishakuwa ni hivyo, tafanyaje? Kwa mfano kila mtu hapa yuwala kuku hapa, lakini nadra mtu kula kuku wa kienyeji, unajua hivyo. Yani imefikia wakati, mimi nakumbuka kuna wakati ilikuwa sisi wadogo ilikuwa ni nadra mtu kula kuku wa gredi, nakumbuka, nafikiri ilikuwa ni nadra mtu kula kuku wa gredi. Leo imekuwa kinyume, ni nadra mtu kula kuku wa kienyeji. Lakini hao hao wanaotupa hao kuku wa kienyeji watuambia kuwa wale kuku wana nini, wana madhara makubwa sana kwa mwili wa mwanadamu. Sasa tufanyeje? Tusile kuku? Hayabidi. Wengine wala, wengine wala wa kienyeji, wengine wala hao wa gredi, waliwa. Lakini sasa itabidi watu wale kwa adabu, ndio angalau yale madhara kama yapo basi yawe yatafanya nini, yatakuwa yamepunguzwa kiasi fulani. Lakini ushasikia huyu kuku ana madhara kwa mfano, kisha wamjaza ndani ya tumbo mpaka tumbo aliwezi tena, sasa limefura kabisa, kiasi hiki chaweza kukuletea madhara. Sasa wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni kunyweni, mmepewa ruhusa, mubah, maadamu ni halalan tayyiban, kuleni kunyweni, lakini la tusrifu, msipite mipaka. Na wallahi lau kama utatizama muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kula, ajabu sana. Yani subhanallah, hivi wakati ule wa masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza kuhusu zile karne zilizobora kabisa, khairun nasi qarni thumma alladhina lunahum thumma alladhina lunahum, alipokuwa ataja wale watu watakao kuja baadaye, akataja watakuwa hivi, thumma yati min ba'di dhalika aqwamun, akataja sifa zao, na miongoni mwa sifa zao akasema wayakthuru fihi musliman, obesity itakuwa iko nyingi katika mujtama wa watu. Imana hii ni katika asharatu saa, katika alama za kiyama, ni kuwa wengi katika watu watakuwa wapata tabu na hili jambo linalojulikana leo kama obesity. Mtu amezidi mwili wake zaidi ya kile kiasi ambacho atakikana awe. Sasa saila au kama mtu atakaa chini aifikirie hii hadithi, subhanallah, maneno ya Mtume sallama ni kweli, leo imekuwa tabu, imekuwa tabu. Wewe wajaribu kila njia, inshallah wakaana ndaa siku mbili tatu, kisha ukipiga tu yale matonge mawili ambayo kile chakula ulokula charegesha yote ile ambayo umeipoteza, mara ujiona ghafla huyo polepole kama tairi la jazo upepo usharudi vile vile. Illa man rahim Allah. Nini? Chakula, watu wanachokula. Sasa ili upate ile baraka na usalimike na madhara ya kile chakula, ni ufuate miongozo hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chukulia kwa mfano mtu anayekula vidole vitatu, kwa mfano chakula na vidole vitatu, si atachoka huyo kabla hajamaliza? Ah, nishachoka mwana, acha kilobakia takula baadaye. Utakuwa wala kile kiasi ambacho cha kutosha, sio sawa kukula. Alafu ule mdomo pia waweza kusaga vizuri kile chakula, tumbo lapokea polepole kile chakula, lakini jamaa hurusha kama karai za smiti bwana tumboni huko labda kwa hiyo yaje hiyo tonge subhanallah mwana mtu ameshika sima mpaka imepita mkono mbele na nyuma huko anashika sima huyo yuachocha akirusha ni kama matofali ya rushwa ndani ya tumbo mpaka mwisho tumbo nasema mmeshindwa mmeshindwa wewe warusha makombora tu lakini ingelikuwa tashuka pole pole akal shei lile tumbo laanza kupokea pole pole kile chakula kisagike vizuri almuhimu sisi kwa sababu tukhalifu tukakosa nyingi katika baraka kwenye kula kwetu kwa hivyo hiyo ni sehemu katika nini baraka ambayo mtu hajui iliyoko ndani yake pia taqiyatuhu ala ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala chakula miongoni mwa sababu za muislamu kula ni kimpe nguvu ya kuweza kufanya ibada lakini tizama sisi leo chakula ndiyo tatufanya sisi tusifanye ibada chakula chatutia uvivu sisi wa kufanya ibada namna tunavyokula sisi hivi mtu akila asha saa tatu usiku kwa mfano ndio iwala wala asha alafu asha yake sasa kama chapati mbili tatu maharagwe ya nazi ana nyama za kukaanga ana ndizi za tamu ndio yala asha na hii ni kawaida mambo ya kawaida yani si Ramadhani hii ni siku zake za kawaida akala zile zote alizokula ziankula huu kweli kuna salama kuamka huyo mwanzo kiamu lela tosii sabu hatoamka kiamu lela sababu tumbo limekuwa zito ameshiba talala tu tuzungumzie salatul fajri sisi tuzungumzie salatul fajri pia apata uzito katika kuamka kwa sababu ametia chakula kizito na chamdhuru wakati iwala enda kulala chamdhuru kwa mambo kama haya haya badala ya kile chakula kusaidia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kile chakula cha kufanya wewe uwe mvivu katika ibada kwa mtu pia hiki atakana achunge sana qala an-nawawi rahimahullah ta'liqan ala qawli sallam fa innakum la tadruna fi ayi ta'amikum baraka qala ma'nahu wallahu a'lam anna at-ta'am alladhi yahdhuruhu al-insanu fihi baraka maana maneno haya mtume sallama kuwa hamjui katika chakula chenu kipi kuna baraka maana yake ni kuwa kila chakula anachokaa muislamu kula au mtu anapokaa kula ndani yake kuna baraka wala yadri anna tilka albaraka fima akalahu fima akalahu au fima baqiya ala asabi'ihi au fima baqiya fi asfali alqas'ati au fi alluqmati alsaqita subhanallah hajuye ile baraka iko katika kile ambacho tayari ya chakula au katika kile kilichoshika katika vidole vyake au kile kilichobakia katika chombo chake au lile tonge liloanguka chini fayambaghi an yuhafidha ala hadha kullihi litahsul albaraka achunge yote ile ipate baraka kwa ikiwa kokote huko umeipata ikiwa utakuwa kote umefanya na umejipamba na adabu za kula Sheikh Abdul Razzaq asema wa min almu'sifi jambo la kusikitisha an yakula at'am ala sufratin nadhifatin jadidatin ametandika sufra safi siku hizi watandika ni nylon ama mpira ule utandika chini safi kabisa yuwala katika sufra safi mpya thumma yatruka lishaitani ma tasaqata alayhi min at'ami wala yatanawal au thumma yutrak au afwan thumma yutraku lishaitan ma tasaqata alayhi min at'ami wala yutanawalu kisha kile kinachoanguka pamoja na kuwa kimeanguka katika sehemu safi sisi tuzungumzie hizi sufra ambazo tutumia leo sufra waweza kumwaga sio kile chakula juu yake mkala juu ya sufra badala kwenye sahani waweza kumwaya waulize jamaa wa mwaya waelewa amemwaya kile chakula namna hii, kisha pale juu ya sufura pale unakula pale pale juu, maana safi mpya. Sasa mtu yule kwenye kisahani yaanguka kwenye sufura, kisha haokoti kile kinachoanguka kwenye sufura, amwachia shetani, hakichukui. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها فكيف بالذي لم يصبه أذى أصلا. ikiwa mtume صلى الله عليه وسلم akizungumzia chakula ambacho kinaingia udhia uchafu, mtume صلى الله عليه وسلم asema futa ule uchafu ule, vipi kile ambacho hakina uchafu kabisa. ukamwona mtu changuka pale kisha futa futa, kama ile ile sofa ile iko chini ni mpira ambao hutumika mara kadhaa, wasafishwa vizuri na iwala juu yake, na iwaweza kuokota kile kilichoanguka pale akala na ni kisafi, lakini pia hafanyi hivyo. Hili ni kosa ambalo wengi wetu tulifanya. Sababu sasa ingia kwenye nini israf? Kitu kisafi hakina chochote hutaki kukiona, kwa sababu wengi katika hao wanaofanya hivi hawajaona watu waliopata mtihani katika chakula. Lau kama watawaona, basi utafanya adabu. Wewe uweza kumuona mtu ana uwezo wake, alhamdulillah ana uwezo wake, lakini akaingia katika mataam akala, kabakia akamwambia bwana, hebu nichukue hiki mtilie kwenye mfuko, nitakwenda kumalizia nyumbani. Sasa hao watu wako tu muona mzee hata kilichobaki akukiwacha, amwachie nani? Amwachie nani? Pengine labda atakibeba, atapata maskini njiani, atampa, hajaona chakula kama kile, atakula afuraiki. Lakini haa, sisi mashallah neema nyingi, lakini pamoja na neema hizi nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, hatuzioni. Wengi katika watu leo wakiulizwa, vipi hali yako ya kimaisha, uendeleaje, yale malalamishi atakayotoa pale, utashangaa sana, utashangaa. Na neema haiko katika kula peke yake. Wengi katika watu wafikiria neema nkula tu, neema nkutaona. Hadithi hapa mbele, Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akipigwa na njaa, na ni Mtume صلى الله عليه وسلم njaa, mpaka kila masahaba na huyu anavyokula ana njaa, njaa kabisa, mpaka tumbo la muuma kwa njaa. Lakini kuna mtu ana furaha ndani ya moyo wake kama Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Nani aweza kuwa na utulivu wa moyo namna aliyokuwa na Mtume صلى الله عليه وسلم? Kwa hivyo neema haikufungamana na kula peke yake. Na sisi wallahi neema nyingi zetu sisi tunazoziona labda pengine zafungamana na kula na kuvaa, mambo yani ya kidunia dunia hivi. Mtu haoni neema Allah alompa ya Uislamu, ambao hakuna neema kubwa zaidi ya hii. Na ndio maana tumebaki daima daima sisi tulalamika tu, maisha yetu magumu. Sio maisha magumu gani akhi, sema alhamdulillah, shukur rabbak, la in shakartum la azidannakum, mkishukuru Allah atawazidishieni. Alafu usiangalie neema katika kula, katika kuvaa. Kwa mfano waweza kuona baadhi ya watu wako, akimwona tu mtu Allah amemneemesha pengine na gari, na yeye atembea, bwana tulikuwa pamoja, kina mpigwa na tochi yule, tena kubwa, yani ilikukosa wewe kapigwa na yule, sio? Kwa hiyo wamuone iwazungumza kama alalama kwa neema ambazo Allah amempa fulani, yeye hakumpa, aona kama mbaya hakupewa. Kumbe hatizami yule mwenzake ampanda juu ya gari, atashikwa na maradhi pengine, labda Allah amhifadhi nayo, kwa mfano hatembei yeye, hutembea akavuka bridge akarudi, ana neema lakini haioni yeye ile neema, pengine ni kubwa zaidi kuliko yule mwenzake ambaye yuko ndani ya gari, hajui yeye. Akasema kila mtu, yani sisi macho yetu kasira katika kutizama neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe watembea hivyo, warudi, pengine mwenzako huyo akiambiwa haya vuka bridge hapa paka pale mwisho wa bridge, atakwambia ndugu yangu bwana da pale sifiki. Ndio maana Allah akampa gari kwa rehema zake, na huyu hawezi mwata tu. Na wewe Allah amekufadhilisha, amekuona waweza, una nguvu zako, na itakuwa ni afya kwako na ni kheri kwako, kwambie bakia hivi, ni kheri kwako. Lakini haa, nata, yani kila mmoja akiketi amwangalia mwenzake hivi, yule ana kipi yeye hana. Mwenye basikili amtazama mwenye pikipiki, mwenye pikipiki amtazama mwenye gari, mwenye gari atazama helikopta ikipita juu yake. Ya laiti ingelikuwa na helikopta mimi napita kwa juu juu tu, hizi jami nisingeziona. Pia yeye huyo usione hawamo, kila mmoja astaghfirullah, baadhi ya watu kila mmoja ana yake, bali hawa hao pengine labda ameruzukiwa na Allah, tuseme kwa mfano na kipando fulani, aona aina ile mbora zaidi kuliko ile lonayo hii. Ah, yule ana bahati kuliko yeye. Na yuko na waenda hivyo hivyo, yani ni hivyo hivyo tu, wewe enda na wewe utafika huko huko sasa. Kwa hivyo jamani, watu wasitizame neema ya Allah katika kula na kuvaa peke yake. Neema za Allah ziko nyingi sana. Wewe waona kwa macho yako mawili ni neema Allah amekupa. Kuna wengine hawana kabisa, ni vipofu. Hawaoni. Allah amekuneemesha. Wewe watembea kwa miguu yako miwili, kuna watu wako juu ya zile viti vya inaitwaje zile wheelchair hivi. Sio mwetu vile vigari vya kusukuma hivi. Hawezi kutembea. Lakini Allah amekuneemesha wewe na kutembea. Wewe wanyanyua mikono yako, kuna wengine hawawezi. Wewe wazungumza, kuna wengine midomo yao haiwezi kuzungumza kwa sababu ya maradhi yaliyowapata. Wewe wala mashallah kila kitu. Ukiamua leo wala hiki, maadamu ni halali wala kile. Kuna wengine Allah Subhanahu wa ta'ala kuwajalia. Kuna kitu fulani ya kila cha mdhuru na hiki kingine cha mdhuru. Wewe Allah amekujalia neema. Kwa hivyo watu waangalie neema za Allah. Ndio maana Allah akasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahumma musta'an. Kwa hivyo jamani, hizi neema tuzihifadhi. Na tutaweza vipi kuzihifadhi? Sio kwa kuwa Allah amekufungulia kweli. Pengine waweza kula chakula kizuri, lakini nusu kilo ukapika kilo nzima. Bakia vile vile. Na wallahi lau kama watu watashikamana na hizi adabu na kuzihifadhi hizi neema Allah alizowapa, hakutakuwa na tofauti kubwa baina ya huyu pengine amefunguliwa sana katika dunia na amefunguliwa katika dunia. Kuna watu walikuwa akiishi tu mtu wa kawaida, shilingi 50 yajua atakwenda wapi kunyoa kichwa chake, 50 tumpe ajua atakwenda wapi kunyoa. Allah alivomfungulia katika dunia tu anyolewa na 3,000, 4,000. Kuna nani? Si wewe ulikuwa kichwa chako kinyolewa kwa shilingi 50 bwana? Bwana sahi, lakini sinazo. Si hatusemi kuwa ni haram, lakini waweza kuishi maisha ya kawaida tu, tena ambayo washukuru neema za Allah, si kwa ugumu. Manake kitu ni kile kile, mashini zile zile. Basi pale fulani utaekewa kiti kikubwa, utakaa na nini, kisha utabubwa makofi ya kichwa kidogo hivi, basi pesa ndio zishapanda hiyo. Badala yake ungetumia katika njia za kheri nyingi. Na yatakikana mtu neema za Allah azitumie. Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sio umepewa uwezo basi kama wazee wengine wetu. Daily yeye ameweka ubavuni hapa mofa. Piga mofa kidogo hivi na kawa chungu ya shilingi 2. Zamani sio size mfika shilingi ngapi? Shilingi sio shilingi 2, kawa chungu na mofa. Kunani? Kisha ukifa nyumbani una masanduku yamejaa pesa. Ah bwana. Sasa ndio nini? Hii bala gani? Kula vizuri, usifanye israfu. Usifanye israfu ukawachezea. Eti kwa kuwa na uwezo kila siku nitachoma kondoo mzima. Na uwezi kula. Wako watu, nyinyi msikia katika nchi ambazo Allah amewaneemesha. Mtu apika kondoo mzima huyu, sijui nyama gani, sijui vitu gani. Sofra ukifika mipango yeye mwanzo mpaka mwisho. Kisha yuaje agusai kidogo, ikidogo kisha yenda zake. Ile bakia yote ikiwa haitopata watu wa kula, mwaga ya mwago kwenye masufu, kwenye mapipa. Hii sasa ni kupita mipaka na ni israf, na ndiyo kutochunga neema za Allah alizotupa. Wallahu musta'an. Na zaidi mtu kila wakati akumbuke neema ya Uislamu. Wallahu, hakuna neema kubwa kama hii. Neema ya Allah kukufanya wewe Muislamu kisha mtu wa sunna, neema alhamdulillah. Wallahu musta'an. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وهو بمعنى الحديث المتقدم، وفيه الأدبان السابقان الأكل بالأصابع الثلاث ولعق الأصابع بعد الفراغ من تناول الطعام. رئيس أدب بيل ذكرت في حديث وتنغلية كويتانيا. سبحانك اللهم وبحمدك، شهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.